Book 2 15 Vaisiai ir maisto produktai. Aš turiu braškę. Aš turiu kivį ir melioną. Aš turiu apelsiną ir greipfurtą. Aš turiu obuolį ir mangų. Aš turiu bananą ir ananasą. Aš darau vaisių salotas. Aš valgau skrudintą duoną. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu ir uogienė. Aš valgau sumuštinį. Su margarinu. Aš valgau sumuštinį su margarinu ir pomidoru. Mums reikia duonos ir ryžių. Mums reikia žuvies ir bifšteksų. Mums reikia picos ir špagečių. Ko mums dar reikia? Mums reikia morkų ir pomidorų sriubai. Kur yra prekybos centras? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.